Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10 na robo kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11 na robo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida, uko na mimi Lomwade Niyo Yabivuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Lomwade, tuanze na kalenda nzito ya shughuli za mwisho wa mwaka la andika la Voix de l'Enseignant. Kalenda ya shule iliyoandaliwa na Wizara ya Elimu laeleza gazeti hilo, shule za umma na za kibinafsi zina kipindi cha siku 15 tu za kazi kutoka Juni 15 hadi Julai 7, 2021 kuandaa mitihani, kushughulikia vyeti, mjadala wa kufaulu kwa mitihani ya urekebishaji. Walimu na walimu wakuu wa shule wanapata shida kumaliza ama kukamilisha shughuli hizo kwa muda mfupi, ikizingatiwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao inahitaji muda zaidi kusahihisha na kufanyia kazi ya vyeti, linaendelea kuripoti gazeti hilo la kila wiki la elimu. Linamalizia kuwa kwenye malalamiko hayo ya walimu na walimu wakuu wa shule, linaitaka Wizara ya Elimu na Utafiti wa Sayansi kuwaacha wakurugenzi kurekebisha kalenda kama walivyofanya hapo awali, ili kuepuka makosa katika kusahihisha na katika kutoa ripoti. Na gazeti la Burundi Echo linaandika kuhusu kupandishwa kwa bei ya kadi ya bima ya afya maarufu CAM, ambayo haiko tena kwa pesa 3000 sarafu ya Burundi kama ilivyokuwa zamani. Thamani yake iliongezwa hadi 25,000 kwa kaya zenye kipato cha kati na laki moja kwa kaya tajiri zaidi, ongezeko la zaidi ya 800%. Hii ilikuwa iko katika mswada wa bajeti ya mwaka wa fedha 2021 kuelekea 2022 iliyopitishwa na bunge mnamo Mei 14 mwaka huu na inasubiriwa kutangazwa. Walakin, ilianzishwa kwa lengo la kuboresha ufikiaji wa kifedha wa watu kwa huduma za afya. Watu maskini watafaidika na huduma bure, kulingana na Sylvie Habanabakize, msemaji wa Simabo, ambacho ni kituo cha kutetea wagonjwa ama shirika la kutetea wagonjwa. Kutakuwa na athari mbaya kwa swala la kupunguzwa kwa watu wenye bima na watumiaji wa CAM. Hii inaweza kusababisha kuzorota kwa hali ya afya ya raia wengine, na kusisitiza kwamba mswada huu usitangazwe na kwamba serikali itafute vyanzo vya mapato katika sekta nyingine badala ya sekta ya afya. Naam, Uganda, The New Vision inaandika kuhusu ulanyai, apinga wabunge juu ya ubora wa mjadala. Spika wa bunge Jacob Ulanya ametoa changamoto kwa wabunge kuongeza hoja zao wakati wa mjadala tofauti na kunoa sauti zao. Ulanya, ambaye alikuwa akiwashawishi wabunge wa bunge la 11 Jumatatu hii juu ya sheria za utaratibu, aliwataka wabunge kukubali mjadala unaotegemea ushahidi. Mwanzo wa kunukuu, mapenzi ya walio wengi lazima yabeba siku hiyo, alisema mbunge wa kaunti ya Omoro Ulanya. Walakin, wengi sio lazima uamuzi wa chama kikubwa cha kisiasa, itategemea swala lililopo. Naibu spika Anita Miongoni na alisema tutajaribu kuifanya bunge hili kuwa la kufurahisha. Wiki iliyopita Mei 24, Ulanya alishinda mbio za uspika baada ya kupata kura 310 kuwashinda mbunge wa Kamuli Woman Rebecca Kadaga na Ibrahim, ambaye alipata kura 197 na Ibrahim Semuju Nganda ambaye alipata kura 15 tu. Romwat, Na mdaima nchini Uganda, serikali imeanza kuhakiki wale waliopoteza ng'ombe wakati wa uasi wa Joseph Kony na uvamizi wa ng'ombe wa Kalimjong katika wilaya ya Budaka kwa nia ya kuwalipa fidia. Gazeti la Daily Monitor limechapisha waathiriwa wa vita vya Bugwere wamekuwa wakingojea fidia kwa miaka 30 iliyopita. Timu ya washiriki watano kutoka kwa usimamizi wa ujasusi wa kijeshi inayoongozwa na Ruteni Kanali Winston Katungi Nuwagaba ilianza zoezi la kuhakiki mwishoni mwa wiki jana. Zoezi hilo lilianza katika kaunti ndogo za Iki Kamonkori, Mugiti, Kameruka na Naboa katika wilaya ya Budaka kabla ya kuanza kwa wilaya za Parisa, Butebo na Kibuku. Mwanzo wa kunukuu, tunajaribu kuhakiki na kupata orodha ya walengwa wa kweli, mwisho wa kunukuu, Ruteni Kanali Katungi alisema. Naam, Kenya tufike Kisumu na The Standard ambalo linaandika Uhuru amkabidhi rais wa Burundi Ndayishimiye ng'ombe 50. Rais Uhuru Kenyatta amempa zawadi rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ng'ombe 50 katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kiserikali kabla ya sherehe ya siku ya madaraka mnamo Juni mosi. Hatua kwa hatua, bega kwa bega, wakuu hao wawili wa nchi wamenaswa kwenye kamera wakipiga gumzo kwa furaha wakati wakikagua wafriia wenye afya katika viwanja vya makazi ya jimbo la Kisumu. Kwenye kipande cha video, Rais Uhuru amesikika akisema mnakaribishwa sana. Wanasema ahadi ni deni. Rais Evariste Ndayishimiye na mkewe Angeline Ndayishimiye, kumradi, Angeline Ndayubaha Ndayishimiye, walipokelewa rasmi na Rais Uhuru na mke wa Rais Margaret Kenyatta katika jimbo la Lodge, Kisumu. Na daima na nchini Kenya, wakazi wa Ganze na Magarini, kaunti ya Kilifi, wanaendelea kuishi kwa hofu baada ya ndovu kuvamia vijiji katika maeneo hayo. Gazeti la Taifa Leo limeangazia makundi ya ndovu kutoka mbuga ya wanyama ya Tsavo yametapakaa katika maeneo ya Korongoni, Rwandani na Dingilia katika eneo bunge la Ganze na Shakahola, Degudegu na Kisiki eneo bunge la Magarini. Naibu chifu wa eneo la Chira Bwana Samuel Kisao alisema ndovu hao ni wengi na imekuwa vigumu kwa wananchi kuwazuia. Wanyama hao wameharibu mimea na pia kusababisha hofu ya kudhuru maisha ya wakazi. Bwana Dismas Ndoko kutoka kijiji cha Dingilia alisema kwamba ndovu hao pia hunywa maji na kuogelea maji ya bwawa la pekee la Dingilia ambalo hutegemewa na wakazi wa lokeshe 4. Mara kwa mara wakazi hulazimika kusubiri kwa umbali hadi ndovu hao watakapomaliza kunywa maji na kuoga kabla wao waende kuchota maji ya matumizi ya nyumbani. Naam, ni saa 10:23 mpenzi msikilizaji, kipindi hewani ni dondoo za magazetini. Kama kawaida uko pamoja na mimi Omer Nduayo nikishirikiana na Romuald Niyo Bivuze. Baada ya mapumziko tunaelekea nchini kwingine. Habari za magazeti. Naam, tutoke huko Kenya moja kwa moja ninaingia Sudani Kusini ambapo gazeti la Sudan Tribune limechapisha kuwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Ijumaa hii lilifusha vikwazo vya silaha, marufuku ya kusafiri na kufungia mali iliyowekwa kwa Sudani Kusini kwa mwaka mwingine hadi Julai mosi mwaka 2022. Azimio hilo linapiga marufuku pia usambazaji, uuzaji na uhamishaji wa silaha na pia utoaji wa msaada wa kiufundi, mafunzo na usaidizi mwingine wa kijeshi kwa taifa hilo changa duniani. Wakati huo huo, wajumbe wa baraza la Umoja wa Mataifa waliomba mamlaka ya Sudani Kusini kutoa ripoti juu ya maendeleo yaliyopatikana katika vigezo hivyo pamoja na mageuzi ya ziada kwa kamati inayosimamia vikwazo vya nchi hiyo kabla ya tarehe 15 Aprili mwaka 2022. Waziri Twagirayezu awasihi wanafunzi wadogo kusoma na kuandika. Ni The New Times, tuko nchini Rwanda. Waziri wa jimbo anayesimamia elimu ya msingi na sekondari, Gaspar Twagirayezu, ametengeneza kesi kwa utamaduni zaidi wa kusoma na kuandika kati ya watoto wadogo, akisema kuwa hii itawaandaa kuwa viongozi bora wa kesho. Alikuwa akizungumza wakati akihudumu katika finali za mashindano ya uandishi ya kila mwaka yaliyofanyika wiki iliyopita Ijumaa, iliyoandaliwa na maktaba ya umma ya Kigali na washirika tofauti. Ingawa mashindano hayo hufanyika kila mwaka, ilikuwa msimu wa kwanza kwamba kitengo cha wanafunzi wa shule za msingi kilianzishwa, na kulingana na waandaaji, hii ilifanywa kuhamasisha utamaduni wa uandishi katika umri mdogo. Romad. Naam, kutoka Rwanda moja kwa moja nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, idara ya uhamiaji imechukua hatua za kinidhamu kwa kitendo cha watumishi wake kutumia nguvu kinyume na sheria kumkamata na kumwadhibu Alex Rafael Chai, huku wakirekodi video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kamishna Jenerali wa uhamiaji Daktari Anna Makakara, imeeleza kuwa kufanya hivyo ni kinyume na maadili ya kazi zao na tayari imechukua hatua za kinidhamu dhidi ya askari hao. Mei 27 mwaka 2021, idara ya uhamiaji ilimkamata mtuhumiwa wa utapeli katika ofisi ya uhamiaji Kurasini jijini Dar es Salaam, ambaye aliongozana na mteja wa huduma za passport anayejitambulisha kama mkewe. Baada ya kumkamata, video hiyo iliwaonyesha askari wa uhamiaji wakimwadhibu kwa kumumwagia maji, kumwamuru aruke kichura na ajiviringishe kwenye tope. Baada ya hatua hizo, mtuhumiwa huyo alifungwa pingu omeli. Na ili kutamatisha kipindi dondoo za magazeti jioni hii, Romward, tuangazie mchezo. Carlinhos asepa zake Yanga, vigogo waanika ukweli, laandika Mwanasport. Kiungo wa ushambuliaji wa Yanga Carlos Sterinio Fernandez Carlinhos leo amesepa nchini kurejea kwao Angola baada ya kumalizana na uongozi wa klabu hiyo kwa kusitisha mkataba wake. Uongozi wa Yanga umethibitisha kusitisha mkataba na mchezaji huyo baada ya majadiliano na kwa kuzingatia maslahi mapana ya pande zote. Inaelezwa pia amekuwa na kawaida ya kuomba kuondoka katika klabu hiyo baada ya kushindwa kuzoea mazingira ya nchini Tanzania. Mmoja wa vigogo wa klabu hiyo amesema mchezaji huyo awali alipeleka barua ya kuomba kuondoka mara mbili, lakini wiki iliyopita alipopeleka ikiwa ni mara ya tatu, mabosi wa Yanga waliona isiwe tabu. Naam. Inaelezwa pia mabosi wa Yanga ni kama wameshtuka kwa mchezaji huyo anaweza kurejea nchini, na wakaamua kuweka baadhi ya vipengele vigumu kwa timu nchini itakayotaka kumsajili katika misimu minne ijayo kuanzia sasa. Basi nao watafaidika na kiasi fulani cha pesa. Romat. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa hatuna cha ziada kwa dondoo magazetini zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomard Niyoe Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Kwa upande wa mitambo alikuwa Alphonse Kugimana. Kutoka hapa studio za Radio Isanganilo tunawatakia jioni njema.